mambo ya fadhila na mabora ambayo yule ambaye amefunga mwezi wa Ramadhani anayapata. Na lau taangalia mabile vile mambo ya makuruhat ay muharramat, ukaangalia yale mambo ambayo ni haramu, bali ukaangalia mufsidati sawm, vile venye kuharibu saumu ya mtu, bali ukaangalia ahlul a'dhar, wale ambao wamepewa udhuru kuto kuitekeleza ibada hii ya Ramadhan, utaiona maudhui hii mutarami ya al-atraf, ina vipengele vingi vingi ambavyo vyote hivi ukivikusanya kuvizungumza katika mahala pamoja kwa muda wa nusu saa, haiwezekani kwa muslim akavielewa vyote kwa undani wake. Vile vile lau taangalia hali ya umma kwa sasa na hali ya jamii kwa sasa, na ukachunguza kwa undani jamii jinsi gani ilivyojipamba na kujiandaa kunako kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, la tara ajaba al-ujab, utaona maajabu yenye kusajabisha. Lau ukawatazama Waislamu kisawa sawa na ukawafuatilia kwa undani kweli kweli, ukawaangalia wale ambao sasa hivi wamejitambua, wamejua ya kwamba wao wanakaribia kuingia katika mwezi wa Ramadhan, utaangalia maandalizi yao, utaangalia nguvu zao wanazozitoa. Miongoni mwa hao utawaona wale ambao kipindi hichi yujammi'una al-at'ima, wanakusanya vyakula bi asnafin shatta, kwa makundi na aina mbalimbali za vyakula. Hawa ni katika sinfu, ni katika kundi. Na ukiwaangalia wengine, lam yu'iddu laha udda, hawajiandalia mwezi wa Ramadhani chochote, ila kwamba wao sasa hivi wanaanza kutafuta madishi kwa ajili ya kufunga katika majumba yao kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Bali utawaangalia wengine katika Waislamu, sasa hivi vile viporo vya filamu na mapicha ambayo hawayakuangalia kipindi wakiwa na shughuli zao, sasa hivi ndio wanaingia kwa wingi katika maduka, katika mahala kunapouzwa CD na mafilamu, wanakwenda kununua na kwenda kuyajaza majumbani mwao. Na sio hivyo tu, bali utawaangalia wengine hawajaiandalia Ramadhani nguvu yoyote katika mali, katika uwezo, katika wakati, bali wao sasa hivi ndio wakati wao wa kuanza kujifunza baadhi ya michezo ambayo huchezwa katika mwezi wa Ramadhani, kama vile michezo ya karata, michezo ya zumna, michezo ya magemu katika masimu, magemu katika matv, matelevisheni, wa ila ghairi dhalik. Haya yote haya min asnaf, ni katika makundi ya Waislamu ambao wanatazama mbele yao kwamba kuna mwezi mtukufu wa Ramadhani unawaijia. Bali kuna simfu minan nas, bali kuna kundi miongoni mwa watu kwamba wao hawana kulia wala kushoto, bali wao hivi sasa ndio wakati wa kufanya kazi. Huu wakati wao sasa, kipindi hichi kabla ya Ramadhani, ndio muda maalumu wa kufanya kazi kwa nguvu. Kisha ukifika mwezi wa Ramadhani, naharuhumun naum, mchana wao ni kulala, walailuhumun as-sahar, na usiku wao ni kukesha. Sasa hivi ni watoa nguvu zao kubwa za kukusanya mali na kufanya juhudi za hali ya juu kufanya kazi. Mwezi wa Ramadhani mchana wao unamalizika kwa kulala, na vile vile usiku wao unamalizika kwa kukesha katika mambo yasiyokuwa na faida. Wasimfu minan nas, na kundi katika watu kipindi hichi sasa wanajiandaa liliqai rabbihim tabarak wa taala, wanajiandaa kwa ajili ya kutana na Mola wao. Bali kipindi hichi wahum yaghfulun, wameghafilika kwamba kuna Mola Alhayyul Qayyum, Mola ambaye yuko hai, mwenye usimamizi imara. Sasa hivi hawamtambui kabisa, kama ibada za sala hawana, kama ibada za siyam za sunna hawana, ama sadakati hawana, visimamo vya usiku hawana. Wanamsubiria Mola wao Ramadhan ndio wafanye ibada sampuli hizi, kama kuswali basi watoe juhudi zao nyingi za kuswali, kama sadakat, kama kutoa sadaka, ndio wazitoe kwa wingi katika mwezi wa Ramadhani. Na vile vile kuna sinfu minan nas, kuna kundi katika watu, la yuharriku lahum sakina, kundi ambalo halitikiswi na chenye kutikisika. Kwa maana ni kundi ambalo la yuharrikuha ayu taharruk, kundi ambalo halitikiswi na mtikisiko wowote. Ni sawa sawa uwaambie sasa hivi mwezi wa Ramadhani umeingia, au mwezi wa Ramadhani kesho unaingia, au kesho kutwa. Wahum, hali yao mpaka hivi sasa, yaabuduna Allah, wanamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bitta'adhimi wal mahabba, kwa kumpenda Allah subhanahu na kwa kumuadhimisha maula tabarak wa ta'ala. Wao hawana haja ya kusubiria mwezi Ramadhani, bali mpaka sasa wao wapo katika mtiririko ule ule ambao Allah tabarak wa ta'ala amewataka wanadamu wawe katika maisha haya ulimwengu. Ayuhan nasu ibadallah, ukiangalia sampuli kama hizi zote, inapaswa kwa Waislamu kuambiwa jinsi gani unatakiwa upokee mwezi wa Ramadhani. Kuna haja kubwa ya kuwaelekeza waumini wa Kiislamu jinsi gani ya kuupokea mwezi wa Ramadhani, ili watu wasije wakawa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wakidhania kwamba wao wanafanya vizuri hali ya kuwa wanaharibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ahlul ilm, wamesema wanawachuoni kwamba miongoni mwa sampuli za kukaribisha mwezi wa Ramadhani, alfarahu bihi, ni kufurahi mwanadamu kunakokurubia na kuingia mwezi wa Ramadhani, katika njia ambazo zinazoonesha kwamba wewe wajiandaa na kuupokea mwezi wa Ramadhani ni kuwa na furaha, ni kuwa na mapenzi, ni kuwa na kifua kilichokunjuka, ni kuwa na maandalizi mazuri ambayo maandalizi hayo yameufanya moyo wako kuwa ni mweupe, yameufanya moyo wako kuondoka dhaghain, kuondoka vifundo na ghilwa na miongoni mwa ukali na chuki, moyo ziwe safi, kwamba leo hii au karibuni nyoyo hizi zinakwenda kuonana na Mola wao, zinakwenda kufika katika msimu wa kheri, msimu wa mavuno, msimu wa kushuma yale ambayo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alfarahu bihi, kufurahia ibada hii ya Ramadhani. Yakulu Mola subhanahu wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala anasema, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu, semeni kwa fadhila za Allah, sema Muhammad, kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rahma, sema ewe Muhammad, kwa fadhila za Allah. Na miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ni kutuwekea misimu ya kuchuma mambo ya kheri. Katika fadhila za Allah tabarak wa ta'ala ni kutuwekea misimu ambayo matendo yetu tukiyafanya mule ndani, maujira wake unakuwa adhaafa, unakuwa ni mkubwa zaidi. Hii ni fadhila ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo mtume anaambiwa, qul bi fadlillah, sema ya Muhammad, kwa fadhila za Allah tabarak wa ta'ala, wa rahmatih, na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakatafsiri kwa maana rahma ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema fabidhalika falyafrahu, kwa hayo basi watu wafurahie. Kwa haya miongoni mwa fadhila za Allah tabarak wa ta'ala na kuletewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyekuja kuwafundisha sunna, aliyekuja kuwafundisha amalu saliha, kuwafundisha matendo mema, fabidhalika falyafrahu, basi watu wafurahi. Kwa maana wanazielekea ibada, wanaelekea sunna, wanaelekea najat, wanakwenda kwenye kufaulu, lazima vifua vyao na matendo yao na kauli zao ziwe ni kauli zenye kuonesha kwamba wao wanafurahia ibada za Allah tabarak wa ta'ala. Bali kinyume chake, wale ambao wanaokuwa ni wenye kuchukia ibada za Allah, kwamba Allah tabarak wa ta'ala anapowawekea kheri wao wakawa wanachukia, Allah ndani ya Qur'ani amewataja kwamba hawa minal munafiqin, ni katika wanafiki, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, hao ndio wale ambao karihu ma anzala Allah, wameyachukia yale ambayo Allah ameyateremsha. Miongoni mwa vile ambavyo Allah ameviteremsha ni Qur'an. Katika vile ambavyo Allah ameviteremsha ni kuweka mawasimul khairat wa mawasimul barakat wa mawasimul nafahat, misimu ya khairi Allah amekuwekea wewe ufurahi. Sasa haya ni katika mambo ambayo Allah ameyateremsha. Sasa hawa sinfu minal munafiqin, kundi katika wanafiki, wanachukia vile ambavyo Allah ameviteremsha. Kwa hiyo Muislamu wa kweli anayefahamu nafasi ya vile ambavyo Allah tabaraka wa taala ameviteremsha, basi yatakikana vifua vyake au kifua chake kiwe kimekunjuka. Ni kifua ambacho kinapenda kuyaendea kunziendea kheri. Bali utaona takara ahlusiyari wa tawarikh, wametajwa maulama wa sira, wametajwa maulama wa sira na tarikh, antilkum alghulam safihan, kuhusiana na yule kijana ambaye aliyekuwa mwenda wazimu. Kijana alikuwa ni safihan, alikuwa ni mwenda wazimu, hafahamu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka kwa waja, bali ni kijana ambaye haangalii awaqibatul umur, haangalii mwisho wa mambo. Huyu kijana safihan, yauma min al-ayyam anshada abiyatan, alitoa na alisoma baadhi za beti. Hizo beti ni ndefu sana, lakini ndani ya beti hizo yudhhiru dhiqahu, anadhihirisha dhiki anayoipata na tabu anayoipata na hasira anayoipata kwa kuingiwa na mwezi wa Ramadhani. Yule kijana katika hizo beti za Kiarabu alikuwa akidhihirisha dhiki anayoipata katika kifua chake kwa kukurubia mwezi wa Ramadhani. Da'ani shahr as-sawm ma kana min shahrin wala sumtu ba'daha akhir ash-shahri. Anasema hayo maneno, da'ani sawma ash-shahri ma kana min shahrin, da'ani sawma shahr as-sawm ma kana min shahrin. Anasema ya kwamba unanikaribisha na unaniita mimi mwezi wa kufunga, ma kana min shahrin, huu sio mwezi kabisa, mwezi wenye kheri hakuna kama huu. Kwa maana hapafai kabisa mtu kutoa juhudi zake kwa kufunga, bali mambo ni kulazimishana, ndio maana unaanza kunikurubia. Kwa hiyo mimi ninachukia kwa kitendo hicho cha mwezi huo kukurubia. Da'ani shahra saumi ma kana min shahrin wala sumtu ba'daha akhir ad-dahri. Na anasema baada ya mwezi huu kuisha, mimi sintofunga miezi mingine milele. Qala ahlu siyari wa tawarikh, wakasema maulama wa sira na tarikh, kwamba huyu ghulam baada ya kuyatamka haya maneno na beti zake nyingi sana, akioneka akionesha kuchukia kwake, fakana yatasarra'u fil yawmi 100 marra, alikuwa baada ya kusema haya maneno alikuwa anaanguka kifafa kwa siku moja zaidi ya mara 100, kwa siku moja anaanguka zaidi ya mara 100, hatta halaka aymat, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamuondosha katika huu ulimwengu. Kosa lake nini? Kwa sababu amechukia kuijiwa na mwezi wa kheri, kuijiwa na msimu wa kheri, kuijiwa na mambo ambayo, jambo ambalo litampa manufaa mbele ya Allah tabarak wa ta'ala, yeye akawa analichukia. Allah subhanahu wa ta'ala akamuadhibu katika huu ulimwengu, akawa anaanguka kifafa kwa siku moja zaidi ya mara 100, hatta halaka, mpaka akafa. Ayuha nasu ibadallah, katika mambo ya kuukaribisha mwezi wa Ramadhani na kuupokea, ni jambo la kufurahi. Hizi ni ibada ambazo Allah subhanahu ametuwekea, na ni lazima tukunjue vifua vyetu kwa ajili ya kuzitekeleza ibada hizi, mahabbatan wa ta'zima. Alhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabarak wa taala, katika yale ambayo mwanadamu muislamu anatakiwa ayafanye katika kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, miongoni mwa hayo mambo attafaqquhu fi dini, ni watu kujifunza mambo katika dini, watu kutoa juhudi zao na wakati wao kujifunza mambo katika dini, kutoa wakati wao kufahamu yale mambo ya wajibu katika siyam, kufahamu mambo ambayo yanaharibu saumu, kufahamu mambo ambayo yanakatazwa katika mwezi wa Ramadhani, na kufahamu mambo ya mustahabbat, na kufahamu haki zako, na kufahamu yale ambayo yanayokupasa kwa ujumla wake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la kujifunza katika dini ni jambo ambalo vile vile Allah subhanahu wa ta'ala na mtume alayhi salatu wa salam wamelibainisha katika ahadith na Allah tabaraka wa ta'ala katika ayat. Miongoni mwa aya hizo Allah tabaraka wa ta'ala pia ameonesha kwamba watu wasiompuli mbili hawaendani wala hawawi sawa. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wale wanaojua na wale wasiojua hawalingani sawa. Bali Allah akasema afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Mtu mwenye kujua na asiyejua hawalingani sawa. Anayejua kwamba hili ni jambo la wajibu, anayejua kwamba hili ni jambo la sunna, anayejua kwamba hili ni jambo la haram, kwamba hili ni jambo la makruh, na yule asiyejua a'ma kipofu, lam yarfa bihi ra'sa, hajanyanyua kichwa chake katika kujifunza mambo ya ilmu. Watu hawa wawili hawalingani hata siku moja. Vile vile Allah tabaraka wa taala ameonesha ndani ya Qur'an kwamba watu watoke, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Watoke watu waende wakajifunze dini, wakae wajifahamu yale ambayo yanawajibikia wao, wafahamu mambo ya wajibu min faradhat, katika mambo ya faradhi yanayowapasa wao wajifunze. Litoke kundi katika watu, na sio kwenda kufanya mambo mengine, kutembea na kuzunguruka na kubeba nini na nini, la, bali waende kujifunza dini. Hii ni kheri kubwa. Na baada ya wao kujifunza, na warejee majumbani kwao, wawaonye wale ambao wamewakuta na wamewaacha. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani pia ameonesha jambo hili hili la ilmu. Amesema fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Aya hii pia qala al-Imam al-Bukhari babun. Al-Imam al-Bukhari akaweka mlango ndani ya sahihi yake kupitia hii hii aya kwamba mtu asifanye kauli, asitamke kauli wala asifanye kitendo isipokuwa kwa ilmu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amesema fa'alam. Jambo la kwanza, jifunze kabla hata ya kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo katika mambo ya kheri ambayo tunatakiwa tuyaelekee kwa nguvu zote hivi sasa, Waislamu, turudini katika jambo la kujifunza dini kuhusiana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam ameonesha kabisa ya kwamba yule mwenye kujifunza dini, mwenye kuchukua umri wake na wakati wake akawa na muda maalum kwa ajili ya kujifunza dini, fahadha min akhyarin nas, huyu ni katika watu waliokuwa na kheri kubwa sana, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muawiya. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din, yule ambaye Allah subhanahu anamtakia kheri humfundisha mambo katika dini. Hadithi hii kwamba wewe kama Allah subhanahu wa ta'ala anakutakia kheri, basi hukupa maarifa na kujua mambo katika dini. Kinyume chake ni kwamba yule asiyejua, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hajamtaka ajue kheri, hajamtaka kujua mambo katika dini, mtu huyu hajapewa khairi bali amepewa shar, amepewa maharibifu, kwa sababu hawezi kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, bali hata hofu ya kumuogopa Allah tabaraka wa ta'ala atakuwa hana, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala ameonesha ndani ya Qur'ani, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, wale wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni waja wake wenye utambuzi na kujua. Sasa wewe haumjui Allah subhanahu wa ta'ala, haujui nafasi ya Allah tabaraka wa ta'ala, vipi utajua kwamba huu ni msimu wa kheri? Vipi utajua kwamba haya ni mambo ya halali na haya ni mambo ya haramu? Ayuhan nasu ibadallah. Na vile vile tutambueni ya kwamba, ayuhan nasu, jambo la kujifunza ilmu ya dini ni faradun ala kulli muslim, kama ilivyokuja katika hadithi Anas kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, Kutafuta elimu ni jambo la faradhi kwa kila Muislamu, mwanaume au mwanamke, wote. Jambo la kutafuta ilmu ni jambo la faradhi. Katika mambo ya kuupokea mwezi wa Ramadhani, ayuhan nas, ni jambo la kujifunza ilmu. Nitawapeni mifano michache tu ambayo inaonesha umuhimu wa watu kuanza kujifunza mambo ya ilmu kwa sasa kwa ajili ya kuupokea mwezi wa Ramadhani. Katika yale mambo ambayo wengi katika sisi tunayafanya mwezi wa Ramadhani, ni kwamba wengi katika sisi kipindi hichi kabla ya Ramadhani tunabagua baadhi ya ibada. Yani hizi salawat, sala tano hizi, wengi wetu tunazibagua kwamba kuna kipindi na swali dhuhuri, na swali alasiri, na hauswali magharibu, na swali isha, uswali alfajiri, uswali au mwingine Ijumaa mpaka Ijumaa, au mwingine haswali kabisa. Lakini huyu mtu huyu anafanya hivi biduni ilmin ala jahli, anafanya haya mambo hajui huyu. Lakini utamuona huyu mtu katika mwezi wa Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani yusalli, anaswali, wayatasaddaq, na anatoa sadaka, wayakumu laila, na anasimama usiku, wayafalu alkhairat, na anafanya khairi nyingi sana. Ayuhal muslimun, enyi Waislamu, huyu mtu wa sampuli hii nimesema ya kwamba anafanya jambo biduni ilmin, anafanya jambo pasi na elimu. Lakini mtu huyu yatruku swala, anaacha swala katika miezi isiyokuwa Ramadhani. Madha yakulu ahlul ilmi, wanawachuoni na mzungumzaji mtu huyu wa sampuli hii ambaye miezi mingine hafanyi ibada ya swala, lakini mwezi wa Ramadhani masaa yote unamuona yuko msikitini, hazimpiti sunna isipokuwa azitekeleza, hazimpiti sadakati, hayampiti mambo ya kuamrisha mema na kukataza maovu, isipokuwa utamuona ni mwenye kuharakisha na kukimbilia. Nini unasema ahlul ilmi kunako mtu huyu? Yakulu al-imam, yakulu al-imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullahu ta'ala. Al-imam Ahmad Yahya an-Najmi anasema huyu ni kama vile la yasumu wala yusalli. Mfano wa huyu mtu ni kama vile haswali wala hafungi. Mfano wako wewe, yule mwenye khuluka ya hivyo, mfano wake ni kama vile mtu ambaye hafungi au haswali. Kwa maana ya kwamba i'tiqadi ya ahlus sunnati wal jamaa kuhusiana na tariku swala, yule mwenye kuacha swala, swala moja, faqad kafara bi ijma'i al ulama, huyo ni kafir, ni kafiri wa kutupa, ni kafiri ambaye yatarattabu alayhi ahkama, zinafuatia juu yake hukumu za kisheria. Kuacha swala moja, kuacha swala kwa muda wa wiki, wa mwezi, wa miezi, kisha ukajidanganya na kwamba mwezi wa Ramadhani umefika, kwamba sasa ndio nianze kuswali, wewe ni kama vile hauswali wala haufungi. Maana yake umejishinisha na njaa tu basi, kwamba sasa hivi wewe umeamua kukaa na njaa tu basi, ujizuie usile wala usinywe wala usiyaendee yale mambo ya waji. Bali ahlul ilm wanamsema mtu huyu kwamba kuna ahkam, kuna sheria zinazomfuatia juu yake. Miongoni mwa sheria hizo, tariku swala, mwenye kuacha swala, yeye na mke wake wameshaachana. Yeye na mke wake, yeye na mke wake hakuna ndoa tena. Alfarqu bainahuma, utofauti baina ya wao ni katika swala. Yaani mume anaswali, mke haswali. Mke anaswali, mume haswali. Utofauti wao ni kwamba kwenye hii hii swala, kwa kule kuiacha tu ndoa yao hakuna tena. Tariku swala. Na ndio maana tunawaambia Waislamu kila mara, sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala tusizichukulie kwa mzaha. Tusizichukulie bil istighfafi, kama vile kuzibeza sampuli fulani, wazibeza. Waona kama vile ni mambo ambayo yamepitwa na wakati vile, mambo ambayo hayana umuhimu katika jamii. Ittaqillah, muogope Mola wako. Watoto umezaa, mke haswali, mume haswali, mmezaa watoto. Subhana malikin nas, subhana malikul quddus. Angalieni nafsi zenu. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na moto. Mme na mke hawana ndoa tena, kwa sababu mume ni tayari kuswala, mke ni tayari kuswala, au mume ni mwenye kufanya ibada lakini mke afanye ibada nyumbani. Na ndio haya tunayasema mara kwa mara, kwamba watu wakikutana wanaume kwa wanaume, unamuona bwana fulani anajidhihirishia kwamba yeye ana msimamo mkali, kwamba yeye dini ameisimamia kisawasawa, anaijua kweli kweli. Subhanallah, usimba huo upeleke nyumbani kwako. Kawaambie watu nyumbani kwako waswali, kawaambie watu nyumbani kwako kwamba yule ambaye ni tayari kuswala, haki ambaye haswali, mimi na yeye hatuna udugu. Na katika ahkamu, katika hukumu zinazomfuatia mtu huyu, ni kwamba yeye anapofishwa, atakapokufa, tayari kuswala, atakapokufa, kwanza kabisa hatuswaliwa, liannahu kafir, hatuswaliwa yeye, na wala hatooshwa mtu huyu, kwa annahu kafir, yeye huyu ni kafiri, na vile vile hatozikwa katika makaburi ya Waislamu. Tutakutafutia pori moja, tutakufunga kwenye safleti, tukakutupa kwenye mapori huko, ndio kheri yako wewe. Ayu muslim hadha yaqil, muislamu wa sampuli gani wewe usiokuwa na aibu, usiomuogopa mola wako? Kweli huswali? Kweli dakika kumi, dakika tano kwako ni nzito, na unakaa kwenye mpira dakika tisini zinakwenda mpaka reserve mia na kitu, umekodoa macho hivi, lakini kwenye swala kuangusha paji lako la uso kumwabudia mola wako waona tabu sana, na ndiyo adhabu yako sampuli hii hii. Kama wewe umeichukia ibada ya swala, umeiona ni ibada ambayo ni ya kidhalili, lazima adhabu yako iwe ni nzito. Usidhani itakuwa ya sampuli ya kawaida kawaida tu, kwamba ya kuchekewa chekewa, la. Kwa hiyo wewe makaburi yako yatakuwa ni mengine kabisa, na Waislamu hawatoshiriki kwenye makaburi yako, kwenye kuzikwa kwako, kwenye kukuosha. Lakini haya yote yanazalikana ala jahalin, yanazalikana kwa sababu watu hawajui, hawataki kujifunza dini ya kweli. Amebakia mtu kwamba yeye ni Musa, amesoma dini enzi zake kwa shehe lake, hataki kuongeza elimu tena, kamaliza. Na yule aliyesoma anamuona anayezungumza hana thamani tena, yeye ndio kila kitu. Subhanallah, haumkumbuki Musa alayhi salatu wasalam ala Khidri, haumkumbuki Musa na Khidri ilikuwaje, alijiona kama na ilmu, ana utambuzi, bali wale wenye ilmu pia wanawadharau wale ambao na ilmu wengine vile vile. Ayuha nasu ibadallah, katika mambo ya kuelekea kwenda kuupokea mwezi wa Ramadhani, tujifundeni dini yetu ili tuyaendee mambo ya mwezi wa Ramadhani kwa kheri na basira, kwa maana ya kwamba watu waanze kufanya tauba, wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, na waazimie wasiarejee tena madhambi hayo, na kama wana dhulma za watu, wana mali za watu za dhulma, wazirejeshe, liannaha min abwabi tauba, kwa sababu hilo ni katika milango ya tauba. Nasallallahu bimanihi wa karamihi an yaruddana ila dinihi maraddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.